स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद पर विचार चल रहा है, जो 11वां प्रकरण है। जिस प्रकरण में एक संशय उठाया गया था, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। पर माने अव्यक्त, भी जिसके अबर में है, नीचे है। ऐसा परम ब्रह्म का साक्षात्कार होने पे एक हृदय की जो ग्रंथि है, जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, वह समाप्त हो जाएगी। अध्यास, मिथ्याध्यास समाप्त हो जाएगा। दूसरा संशय भी समाप्त हो जाएगा। संशय क्या होगा? शरीर आदि से आत्मा अलग है या नहीं अलग है? अलग होने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त है अथवा नहीं युक्त है? अकर्तृत्व होने पर भी परमात्मा से भेद है अथवा अभेद है? अभेद है भी तो उस अभेद का ज्ञान रूप जो मुक्ति मिलेगी वह केवल कर्म से हो गया या ज्ञान के सहित कर्म से होगा? ये सब संशय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तत्त्वतः किसी वस्तु का साक्षात्कार कर लो तो किसी भी प्रकार का संशय और उल्टी बुद्धि रहा नहीं करती है और उसके संचित आदि कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म कुंठित हो जाते हैं, असंचित आदि कर्म समाप्त हो जाते हैं, आगामी कर्म उसका कोई बनता ही नहीं है। अब जो एक संशय आया कि जो मुक्ति का साधन है वह केवल ज्ञान है, नहीं केवल कर्म है, ज्ञान की बातें छोड़ दो, केवल कर्म है अथवा कर्म के साथ ज्ञान है, ज्ञान कर्म सह समुच्चय है, क्योंकि दोनों प्रकार की स्तुतियां हैं। कुरुवन नेवेह कर्माणि केवल कर्म से मुक्ति बताती है, और विद्याम च विद्याम च यस तद वेदो भयम सह, यह कर्म और ज्ञान दोनों का, विद्या और विद्या दोनों के साथ समुच्चय से बताती है कि अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है, अविद्या से अमरता को प्राप्त करता है। अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करके विद्या से अमरता की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे ही स्मृतियों का भी वचन है, कर्मणा एव संसिद्धि माश्रिता जनकादेय। दूसरा है जिसे तप, मधु और शहद का उदाहरण दिया, ऐसे तप और विद्या का साथ अनुष्ठान करो तो वह मुक्ति का हेतु बनता है। तो कहा भाई उनका अर्थ जैसा लगाए हो वैसा अर्थ वहां है नहीं। तप शब्द माने क्या हुआ? जो पाप को दूर करे वह तप है, कर्म है। मतलब शास्त्र नहीं, शास्त्र अभिहित कर्म से बचने का तरीका है, कोई न कोई आप तप का अनुष्ठान करो। दूसरा वहां बताया आंग एक उपसर्ग है आस्थित, तो आस्थित का अर्थ क्या? पाप में जिसकी अभी पाप जिसके भी निवृत्त नहीं हुए हैं, ऐसे जनक आदि भी कर्म से संसिद्धि प्राप्त किया ने, वहां स्वरूप सिद्धि नहीं, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त किए हैं। और जो विद्या कह रहे हो वो विद्या ज्ञान नहीं है, विद्या माने होता उपासना, ज्ञान का तो किसी के साथ समुच्चय है ही नहीं, उपासना का कर्म के साथ समुच्चय है, क्योंकि कर्म के साथ साथ जिसके लिए कर्म करते हो भावना भी बनाना, तो वह कर्म बहुत उपयोगी हो जाता है। हाँ, जैसे सीधी स्वभाव में नौकर कर्म करता है लेकिन केवल कर्म करता है, उसकी भावना नहीं होती है, है नहीं? तो इसलिए केवल कर्म उसको नौकरी बनाकर रखती सारी जिंदगी। यदि उसी नौकर की भावना आपके साथ जुड़ जाए तो हो सकता है वो नौकर नहीं रहेगा 10 दिन बाद, हो सकता है आप उसको बिजनेस में अपना के वो बना दोगे, शेयर होल्डर बना दोगे, हो सकता है, लेकिन केवल नौकर नौकर ही रहा तो सारी जिंदगी उसको नौकरी रहना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा मां काम के साथ साथ भावना भी रखती है, पत्नी काम के साथ क्या रखती है, भावना रखती है, इसलिए वह जैसी भावना करते उस लोक की प्राप्ति कराना रूपी सापेक्षिक अमरत्व की प्राप्ति होती है। और उपासना भी नहीं, केवल उपासना भी किया, केवल भावना ही करो, अकर्म नहीं करना है तो भी नुकसान देता है, केवल भावना ही करो तो जीवन की रक्षा नहीं हो पाएगी तो अभी नुकसान देता है। इसलिए कर्म मुक्ति का साधन नहीं है केवल कर्म, और कर्म के साथ उपासना भी मुक्ति का साधन नहीं है, मुक्ति का साधन केवल ज्ञान है। इस श्रुति वाक्य को जो श्वेता स्वतर श्रुति है उसको अर्थतः आठवें श्लोक में पढ़ते हैं। श्रुति क्या है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इति श्वेता स्वतर वाक्यम अर्थतः पठते, अर्थ रूप से उसका पाठ करते हैं। आठवां मंत्र, तमेव विद्वान अत्येति मृत्युम पंथा न चेतरः ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्न जन्मभाक् तम माने उसका, उसको माने क्या हुआ, उस परमात्मा को जो विद्वान माने जानता है, कैसे जानता है, अयम अहम अस्मि वह मैं ही हूं, है ना, आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मि, तो अस्मि करता है ना क्रिया, तो अयम अहम अस्मि यह मैं ही हूं, ऐसा जो जान लेता है किम इच्छन, फिर उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अति मृत्यु मेति, अत्येति मृत्यु, इच्छा ही मृत्यु है, इच्छा ही मृत्यु नहीं है, दीनता ही मृत्यु है, इच्छा करोगे दीन बनोगे तो दीनता ही क्या है, मृत्यु है। तो इस मृत्यु को वह अतिक्रमण कर जाता है, वह उसको पार कर जाता है। तो इस मृत्यु से पार करने के लिए कोई और भी रास्ता होगा, भोग का भी रास्ता है, नहीं भाई वह कह रहे भोग तो जितना भोग मिलता है ना, भोग की वासना उतनी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती, कम नहीं होती है। तो जिम्मा लेना, आपको भी 50,000 की इच्छा है, 50,000 मिल गया तुरंत आपकी इच्छा 5,00,000 की हो जाएगी, 5,00,000 मिलते ही इच्छा कितनी हो जाएगी, 50,00,000 की हो जाएगी। ये इच्छाएं कभी एक फ्लैट मिलते ही दूसरे एक BHK का मकान मिलते ही ऐसा नहीं आता है कि संतोष हो गया क्या करना है, 3x6 में तो बिस्तर में रहना है, फिर तुरंत इच्छा क्या हो जाएगी, कम से कम तो 2 BHK चाहिए चाहिए, कोई मेहमान आ गया तो बड़ी दिक्कत होती है, अब भले मेहमान न आवे कोई ध्यान देना, अब 2 BHK होते ही तुरंत वासना क्या जाती है, 3 हो जाए, अब 3 मिलते ही एक तो बॉम्बे में चाहिए, एक तो थोड़ा दिल्ली में राजधानी महाद्वीप चाहिए चाहिए है, मतलब एक जितनी भोग की प्राप्ति होती जाती ना उतना ही भोग की तिसड़ा प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए न इतरह पंथा, इस ज्ञान उस परमात्मा को जानने के अलावा दूसरा कोई पंथ है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं। तो कहते चलो ठीक है, इस जीवन में तो इच्छा समाप्त हुई, दुख समाप्त हुआ, मृत्यु का आत्मण किया, फिर मरने के बाद परलोक में, तो कहा भाई ज्ञात्वा देवम पाशहानि, उस तत्व को जान लिया, जब उसका पाश माने जो बंधन था, वह वासना रूपी बंधन था, वह बंधन ही समाप्त हो गया, तो वासना ही तो दूसरा शरीर ले जाती है, और जब दूसरा शरीर ही नहीं मिलेगा तो वहां का दुख रहेगा क्या, तो वही कहा छिंगई क्लेशई, क्लेशों के नष्ट हो जाने पर न जन्म भाग, वह जन्म का भागी होता ही नहीं है। तो जब जन्म ही नहीं होगा तो दुख कहां से होगा, तो इस लोक में तो कहते ना बल्ले बल्ले, अब परलोक में कोई जन्म होगा नहीं तो वहां भी कोई दुख की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं। अब पीछे का तो सारा पूंजी क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ज्ञान के बाद तो सर्वथा सुखमेव, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इसी भाव को लेकर के ये आठवां मंत्र बताया। थोड़ा भाष्य पढ़ेंगे, भाष्य देखेंगे। तमेव इति, तमेव तम एव इति, तम पुरोक्तम परमात्मानम विद्वान एव मृत्युम संसारम अत्येति अति क्रामति इतरह समुच्च रूपः केवलः कर्म रूपो वा पंथा मार्गो मोक्षोपायो मोक्षोपायो न च न एव विद्यते। तम माने उसको, उसको माने किसको, पूर्व उक्तम, जिसके बारे में पहले कहा गया है, बहुत कहा गया ना पहले, पहले तम के बारे में कहा गया था, नहीं कहा गया था, अरे मंद नहीं भाई, परमात्मा कहा गया है तम का अर्थ, क्या कहा गया है, परमात्मा के लिए तम कहा गया है। तम एतम विद्वा है ना, तम शब्द का पहले आया है जो एतम ये है, चलो अभी देखते हैं आगे आएगा, जो पाप पुण्य दोनों से रहित तो हो जाता है, एवं विद्वान कर्मणि द्वैहित्वा आत्मानं स्मरेत सदा। यहाँ पे श्रुति का वाक्य क्या है यहाँ पे, हाँ हाँ छठा श्लोक है, वही छठा श्लोक जिसकी व्याख्या है, स्वयं एवं विद्वान एते आत्मानं स्मृति उभय, चलो अभी आ जाएगा। तो तम माने उस परमात्मा को, जिस परमात्मा के बारे में पहले कहा गया है, परमात्मानं विद्वान माने जानता है, अयम अहमस्मि यह मैं ही हूं, वह परमात्मा रूप मैं ही हूं, इस रूप से जो जानता है, एव माने वह ही, जानने वाला ही, एव माने अवधारण अर्थ है, अवधारण निश्चयात्मक अर्थ में है, वह ही मृत्युम मन मृत्यु को अतिक्रामति पार करता है। तो मृत्यु माने क्या हुआ, संसारम संसार को, अत्येति अत्येति का अर्थ क्या किया, अतिक्रामति, जो विद्वान उस परमात्मा को वह ही मैं हूं अभेद रूप से, अभेद रूप से उस परमात्मा को जानता है, वह विद्वान ही, ही माने केवल वह ही, दूसरा नहीं, ये अवधारण अर्थ में वह ही मृत्यु माने संसार को अत्येति अत्येति अतिक्रामति अतिक्रमण करता है, पार कर ले जाता है। उसके अलावा दूसरा इतरह, इतरह जो दूसरा है, दूसरा कौन है भाई, समुच्चय रूप जो कर्म के साथ कर्म के साथ ज्ञान का या उपासना का समुच्चय करता हुआ है, केवल कर्म रूपो वा अथवा केवल कर्म अनुष्ठाई है, केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाला है अथवा कर्म के साथ उपासना करने वाला वह व्यक्ति, वा अथवा यह पंथावन मार्गो मोक्षो उपायो न च, मोक्ष का उपाय वह नहीं है, न च का अर्थ क्या, न एव विद्यते, वह मोक्ष का उपाय है ही नहीं, क्योंकि उसका साधन अलग बताया गया है ना भाई, कर्म का साधन, कर्म का साधन क्या है, कर्मणा इहलोक के, कर्म से इस लोक को हम जीतते हैं और उपासना से हम देवलोक को जीतते हैं, ऐसा बताया गया ना, कर्म से हम क्या जीतते हैं, इस लोक को हम जीतते हैं और उपासना के द्वारा हम क्या करते हैं, परलोक को जीतते हैं। ये मोक्ष का उपाय तो वहां बताए नहीं, दोनों के फल अलग अलग अलग अलग बताए हैं, तो दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अब वहां उपासना भी जो सकाम उपासना होती है वो उपासना है, निष्काम कर्म और निष्काम उपासना तो ज्ञान के बाद होती है, इससे ज्ञान के बाद जो उपासना या कर्म होता है ना वही वास्तव में निष्काम हो जाता है। कर्मणा पितृलोक, अच्छा हाँ, विद्या देवलोक और पुत्रियां इलोक, पुत्र से इस लोक में मौज मार सकता है आदमी, ऐसा करते हैं, क्योंकि आदमी तो अपने जमाने में कमाता है बचाता रहता है, खर्चा कहाँ कर पाता है, बेटे के लिए, बहू के लिए, ये सब। जब बेटा पैदा होता है, बेटा और कमाता है, तो बाप को पहले घुमा देता है, चलो पापा अमेरिका चलना है, यहाँ घूमना है, वहां घूमना, ले जाता है। तो पुत्रेण इलोक, पुत्र के द्वारा इस लोक में व्यक्ति आनंद लेता है, क्योंकि सीधी बात है कमाने में लग गया। जब बेटा कमाता है तो बाप को आराम करने की उम्र आती है, घूमने की, टहलने की, आने जाने की उम्र आती है। जो अच्छे लायक हैं बेटे, वो माँ बाप को सुख भी देते हैं, गाड़ी दे दिया, ड्राइवर दे दिया, तीर्थ यात्रा के लिए पापा आप जहां जाना हो जाओ, आपको कोई ऐसे अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं करते। और कर्मगा पितृलोक, कर्म से कौन सा लोक मिलेगा, स्वर्गलोक। पितृलोक में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। और विद्या देवलोक है, अविद्या के द्वारा देव माने जिस देवता विषय का उपासना करते हो ना, मृत्यु काल में उस देवता की भावना बनाते हो, और जैसी भावना बनती ना, उस देवता के लोक की प्राप्ति आपको हो जाया करती है। तो ऐसी भावना बनने से उस लोक की प्राप्ति होती है। तो इनके तो अलग अलग क्या है, फायदे हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं बताया। देवलोक में जाना मोक्ष थोड़े है, क्योंकि मोक्ष तो न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। अत एव विलीयन्ते, उसका प्राण यहीं ही क्या हो जाता है, लय हो जाता है। वह किसी लोक में आवागमन नहीं हो जाता, वह तो इस शरीर में रहते रहते ही अपने आप को सर्वलोक में अनुभव कर लेता है, तो फिर उसका आवागमन कहाँ रहेगा। तो ज्ञान ही एक रास्ता है जो मोक्ष का उपाय है, इसके अलावा दूसरे कोई रास्ते मोक्ष के उपाय है ही नहीं। ये तो समझ में आ गया इसको, लेकिन पूर्व पक्षी के मन में एक प्रश्न आया फिर से, जो आपके भी मन में आता है कभी कभी, महाराज जी इसे ज्ञान वान करने से क्या फायदा, न कुछ जाप है, न कोई सेवा है, न कोई कर्म है, अरे मरोगे तो कहां जाओगे, सब छोड़ दिया आपने। तो कई लोग डर के मारे दोनों को, ये भी कर लू वो भी कर लू। एक कभी कथा सुनी होगी, प्रवचनों में लोग सुनाते हैं, एक बुद्धि माई थी, तो प्रवचन महात्मा जी सुना रहे थे, तो जब देवलोक की चर्चा हुई तो इंद्र की चर्चा हुई तो उसने गर्दन हिलाया, और जब असुर लोक की चर्चा हुई, नरक की चर्चा हुई, वहां उसने खूब बढ़िया से गर्दन हिलाया। तो कथा समाप्त हुई तो महात्मा जी ने पूछा, मैया तुम असुर लोक की भी चर्चा में गर्दन हिला रही थी और देवताओं का भी समर्थन कर रही थी, आखिर क्यों। तो कहा, बाबा तू तो यही रहेगा, मैं तो मरने वाली हूं, अब मर के कहीं असुर लोक या नरक गई तो वहां यमराज कहेगा मेरी कथा सुनी थी, तो कह दूंगी हाँ ना तुम्हारी कथा सुनी थी, तो मेरे कम दंड देगा। तो आदमी डरता रहता है। तो ऐसे ही अभी हम लोग कभी कभी कोरे ज्ञान में लग गए, उपासक कर्मी लोग हमें क्या बोलते हैं, कोरा ज्ञान ही तो बोलते हैं ना, कोरे ज्ञान में लग गए, विचार करने में, चिंतन करने से कुछ होता नहीं, तुम न जाप करते हो, न मंदिर जाते हो, न ध्यान करते हो, कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, न किसी की सेवा करते हो, केवल कोरा ज्ञान ले रहे हो, तो इससे क्या होने वाला है। अरे मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे जो कर्म पूंजी है नहीं, तुम्हारे पास कर्म की पूंजी है नहीं, तो मरने के बाद तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, नरक का भोगना पड़ेगा। ऐसा उपासक अथवा कर्मी लोग आपको डराता है। तो यही यहां आया, नन माने लेकिन, उदाहरितासु श्रुतिसु, उदाहरितासु माने जिन श्रुतियों का उदाहरण दिया गया है उन श्रुतियों में, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, ऐहिक अनिष्टि निवृत्ति एव, ऐहिक माने इस लोक के जितने भी अनिष्ट हैं उन अनिष्टों की निवृत्ति एव, उन अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। प्राधान्येन, प्रधान रूप से इस लोक के ही सारे अनिष्ट दूर होते हैं। इति अवभासते, ऐसा अवभासित होता है, ऐसा प्रतीत होता है। न अमुस्मिकी इति आशंक, परलोक माने अमुस्मिक, माने अमुस्मिक परलोक के अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा कुछ बता नहीं रहे हो भाई। क्या बता रहे हो, इस लोक का तो सारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन परलोक में अनिष्ट होगा कि नहीं होगा, परलोक के अनिष्टों की निवृत्ति का कोई उपाय आप तो बता नहीं रहे हो, ऐसा उसने शंका किया। तो बता रहे हैं, अमुस्मिकस्य अनिष्टस्य भावी जन्म पूर्वकत्वात् तस्य सनिदानस्य अभाव प्रतिपादकम् ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशई है जन्म मृत्यु प्रहाणी इति श्वेताश्वतर वाक्यम अर्थतः पठति ज्ञात्वा इति। कहते हैं आमुष्मिकस्य आमुष्मिक ने परलोक की जो चिंता तुम कर रहे हो तो आमुष्मिकस्य अनिष्टस्य जो आमुष्मिक माने परलोक का अनिष्ट है भाई इस लोक का अनिष्ट तो दूर हो गया श्रुतियों का भी प्रमाण हो गया अनुभव भी थोड़ा लगा लेकिन आमुष्मिक अनिष्टस्य जो परलोक का अनिष्ट है वह कब होगा अभी तो नहीं होगा ना भावी जन्म पूर्वकत्वात जब अगला जन्म होगा तब परलोक का अनिष्ट मिलेगा नहीं मिलेगा इस जन्म में रहते रहते यहां तो परलोक का अनिष्ट नहीं मिलने वाला है ना। अरे भाई अब जब तक हम यहां हैं भारत में रहते भारत की हवा खाएंगे ना अब यदि कनाडा गए अमेरिका गए तो वहां की जो ठंडी यहां थोड़ी वहां की ठंडी मिलेगी -35 टेम्परेचर कनाडा का इंडिया में थोड़ी मिलेगा जब वहां जाएंगे कहां वहां जाएंगे तो हमें -35 मिलेगी यहां थोड़ी मिलने वाला है। तो परलोक का जो अनिष्ट है उस अनिष्ट की प्राप्ति कब होगी जब वहां जाएंगे तो वहां कब जाएंगे इस शरीर के रहते रहते तो भावी जन्म पूर्वकत्वात तो अनिष्ट परलोक का जो अनिष्ट होगा वह भावी जन्म पूर्वकत्वात भावी माने आगे होने वाले जन्म के बाद ही होगा तस्य अब आगे होने वाला जो जन्म है उसका सनिदानस्य अभाव प्रतिपादकम सनिदान कारण के सहित भावी जन्म का कारण वास नहीं है या अज्ञान है आगे जन्म का कारण क्या होगा हमारी वासना ही है वासना का कारण क्या है अज्ञान है अज्ञान और वासना के अभाव प्रतिपादकम अभाव का प्रतिपादन करने वाली जो स्तुतियां हैं वह स्तुतियों का कथन अगले पाद में किया जाता है वह स्तुति कौन है ज्ञात्वा देवम सर्वपाश अपहानी देवम उस देवता को स्वयं प्रकाश उस परमात्मा को जान करके यही मैं हूं जान करके सर्वपाश अपहानी जितने भी बंधन है ना जितनी भी रस्सियां हैं वह सारी रस्सियां क्या जाती हैं अपहानी टूट जाती है आदमी रस्सियों से तो बंध के जाता है और क्या हम लोग पौराणिक कहानी सुनाते हैं यमराज आता है नहीं फंदा डालता है ना इसे फंदा डालता है और घसीटता हुआ आपको नरक की तरफ ले जाता है तो बाहर का कोई फंदा नहीं है आपकी वासनाएं ही आपके लिए क्या है फंदा बन करके देखो आपकी वासनाएं न चाहते हुए भी आपको उधर ले जाती हैं वासनाएं भाई देखो भोग की वासना है कितनी भी लड़ाई हो जाए ससुराल से लेकिन न चाहते हुए भी आपको वहां पहुंचाती नहीं पहुंचाती धन की वासना है अब मान लो किसी आपके माँ बाप के पास ही धन है अब आपको न चाहते हुए भी भले सेवा नहीं करना है बिना मन के भी आप जाते नहीं जाते हो तो ये वासनाएं जो होती हैं सारे वासनाएं कट जाते हैं ज्ञात्वा देवम सर्वपाश अपहानी देवम ज्ञात्वा उस प्रकाश रूप परमात्मा को जान करके सर्वपाश एक दो पाश नहीं सारे ही बंधन अपहानी माने कट जाते हैं हानि हो जाते छूट जाते हैं तो फिर क्या होगा छिणई क्लेशई क्लेशों के छिण हो जाने पर जो क्लेश हैं छिण हो जाने पर जन्म मृत्यु प्रहाणी जन्म और मृत्यु प्रहाणी अच्छी प्रकार से समाप्त हो जाते हैं फिर वह दोबारा जन्म लेता ही नहीं है एक जन्म अंतिम जन्म हो जाता है इसलिए ज्ञानी के लिखा जातो इको यस्य पुनर्जन्म जन्म लेना उसका किसका सफल है तो कहा जिसका फिर दोबारा जन्म होवे न क्योंकि दूसरे जन्म का हेतु उसके क्या है बंधन है और क्लेश है वह क्लेश ही इसके क्या हुए समाप्त हो गए तो फिर उसका बंधन नहीं रहता है क्लेश कौन है पातंजलि महाराज ने दिखाई है अविद्या ही सबसे बड़ा क्लेश है हमें लगता है सारे दुखों का जड़ क्या है अविद्या ही है अज्ञान ही है सारे दुखों का जो मूल कारण है विद्या है अज्ञान समाप्त दुख समाप्त अज्ञान समाप्त आवागमन का चक्कर समाप्त दूसरा है अस्मिता अस्मिता माने अहंकार अस्मिता कहते मेरी अस्मिता का सवाल है आप लोग बोलते ना मेरी अस्मिता का सवाल है तो अस्मिता माने क्या हुआ अहंकार सूक्ष्म अहंकार ये भी आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देता है, राग द्वेष पैदा कर देता है। तीसरा है राग, तीसरा दुख क्या है? राग। नहीं राग समम दुखम, राग के बराबर कोई दुख है ही नहीं। जिससे राग होता है ना, उससे जन्म जन्मांतर में भोगने के लिए आना पड़ता है। तीसरा है द्वेष, चौथा कौन है? द्वेष। जिसे राग भी दुख का हेतु है तो द्वेष भी दुख का हेतु हो जाता है। और चौथा पांचवा है अभिनिवेश, अभिनिवेश आग्रह, दुराग्रह। कहीं अभिनिवेश करते हम यहाँ, आप लोग निवेश करते हो ना, पैसा कहीं निवेश किया ना आप लोग करते ना, अभिनिवेश माने सब तरह से वही निवेश कर दिए, उसके अलावा आपको दूसरी कोई चीज अभी ना चारों तरफ से। अभी तो आप सब जगह निवेश करते हो ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा इस शेयर को कभी कहीं कहीं कहीं, अब सब जगह पैसा निकाल करके आपने एक जगह क्या कर दिया, अभिनिवेश कर दिया। तो सब तरह से वृत्ति हटा करके आपको एक जगह के अलावा दूसरी कोई वस्तु दिखाई दे ही नहीं रही है, उसका नाम क्या है? अभिनिवेश। ये पांच क्लेश हैं, ऐसा पातंजलि जी महाराज बोलते हैं। ये पांचों क्लेश समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान के बाद अविद्या नष्ट ही हो जाएगी। भाई अविद्या नष्ट हुए बिना ज्ञान होगा कैसे? और अविद्या नष्ट हो गई तो अहंकार रहेगा कि अहंकार समाप्त होगा? और अहंकार समाप्त हो गया, मैं पना समाप्त हो गया तो मेरा राग रहेगा क्या? जब तक मैं है तभी मेरा है, मैं समाप्त हो गया तो मेरा और तेरा, और मेरा तेरा माने राग और द्वेष भी समाप्त। राग द्वेष समाप्त होते ही फिर आग्रह भी आपका समाप्त हो जाता है। तो ये पांचों क्लेशों के समाप्त हो जाने से जन्म ऋतु का प्रवाह भी समाप्त हो जाता है। माने इस प्रकार से श्वेता स्वतर वाक्यम अर्थतः पठती, श्वेता स्वतर उपनिषद के वाक्य का अर्थतः पाठ किया जाता है इस मंत्र में। ज्ञात्वा देवम पाशहानि क्षीणई क्लेशैर न जन्म भाग, आठवां मंत्र का नीचे वाला है ना उत्तरार्ध है, ये श्रुति का ही अर्थ है। ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि, तो वहां क्या लिख दिया है? ज्ञात्वा देवम पाशहानि, और क्या है? क्षीणई क्लेशैर न जन्म भाग, तो यहाँ क्या लिखा? क्षीणई क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहांगे, इसी के अर्थ को वहां लिख दिया है। अर्थ देखना, देवम, देव माने क्या हुआ? स्व प्रकाशम, जो स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाश जिसका अपना प्रकाश है, जो प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, वह कौन है? प्रत्यक अभिन्नम ब्रह्म, ब्रह्म है। स्वयं प्रकाश कौन है? परमात्मा है। तो कहीं ऊपर रहता है क्या परमात्मा? कहने प्रत्यक अभिन्न परमात्मा अपने से नहीं, अस्मिता माने जो अहंकार होता है, कारण तो फिर अज्ञान सबका कारण है। यदि देखा जाए सबका कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञान के कारण अहंकार आया है, अहंकार के कारण राग द्वेष आया है, राग द्वेष के कारण अभिनिवेश आता है। जिसे जिससे राग होता है ना, उसी से अभिनिवेश होता है। जिसे धृतराष्ट्र का राग किससे था? दुर्योधन से था, तो 24 घंटे वह किसके बारे में सोचता था? दुर्योधन के बारे में, तो उसका अभिनिवेश होगा। 24 घंटे चित्त की वृत्ति उससे अलग हटे ही न जाए ही न, इसका नाम क्या है? तो एक दूसरे में कार्य है। सबसे बड़ा अविद्या, अविद्या से क्या पैदा होता है? अस्मिता, अस्मिता से क्या पैदा होगा? राग, फिर द्वेष से दोनों पैदा हो जाएंगे, उसके बच्चे हो जाएंगे, किसी से राग किसी से द्वेष। और राग द्वेष से क्या हो जाएगा? अभिनिवेश। राग से भी अभिनिवेश होता है, द्वेष से भी अभिनिवेश होता है। भाई अब रावण का राग मान लो सीता से था, तो 24 घंटे किसके बारे में सोच रहा है? सीता के बारे में सोच रहा है। द्वेष से अभिनिवेश कंस का था, कंस द्वेष से किसका चिंतन करता है? कृष्ण का। तो 24 घंटे सोते जगते उठते बैठते किसका चिंतन चल रहा है? अभिनिवेश ने अपने चित्त की वृत्ति को पूरी तरह से जिसके साथ जोड़ देवे, उसका नाम क्या है? अभिनिवेश। नहीं स्पष्ट हुआ? तो ये सब में एक कार्य कारक भाव आता गया, ऊपर से नीचे आते जाना। तो देवम, देवम माने क्या हुआ? स्व प्रकाशम, जो स्व प्रकाश है, स्व प्रकाश माने स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है। वह परमात्मा कहाँ रहता है? कहता प्रत्यक अभिन्नम, अपने से अभिन्न जो परमात्मा है, उस परमात्मा को ज्ञात्वा माने जान करके। कैसा जानना है? आप लोग सब जानते हो, वही अपरोक्षतया। कैसे जानना है? अपरोक्ष रूप से। हम लोग भी परमात्मा को परोक्ष जानते हैं, परमात्मा है परोक्ष जानते, लेकिन उसको जानना है कैसे जानना है, अपरोक्ष रूप से, जानने नहीं है, अनुभूय है, उसका अनुभव करके वही मैं हूं ऐसा अनुभव करके, अनुभूय स्थित से अनुभव करके स्थित हुआ जो व्यक्ति है उसको काम क्रोध आदि नाम सर्वेशाम पाशानाम हानि भवति, काम क्रोध आदि सभी पासों की हानि हो जाती है। देवो माने स्वयं प्रकाश है, उस परमात्मा को जो अपने से अभिन्न है, अपने से अलग नहीं है, उसको जान करके, जान करके माने क्या हुआ, अपरोक्ष रूप से अनुभव करके स्थित हो जाए। जैसे वो कहते हैं सांप जो है खा करके चुपचाप बैठ जाता है, सांप जो है अपना शिकार करता है, जब तक शिकार नहीं मिलता तब तक क्या करता है, घूमता है, और शिकार करके चुपचाप बैठ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग भी क्या करें, उस ब्रह्म का अनुभव करके अपने आप में क्या हो जाए, बैठ जाए, जो अपने आप में बैठ गया, इसलिए कहा अनुभूय स्थित से अनुभव करके जो स्थित है उस व्यक्ति के काम क्रोध आदि नाम सर्वेशम पासानाम हानि भवति, काम क्रोध आदि सभी जो पास हैं, जो बंधन हैं, उनकी हानि हो जाया करती है। तई है उनके द्वारा, अच्छा तई है पास शब्द अभिधेय है, राग द्वेष राग आदि भी क्लेशई है, छीणई है, नष्टई है, भावी जन्म हेतु कर्म कर्मारंभ अयोगात च तत् प्राप्नोति इति अर्थ है। कहता तय माने उनके द्वारा, नहीं तय पासई है, तय किसके लिए, पास शब्द विधेय है, तय का अर्थ क्या लेंगे, तय किसका सर्वनाम है, पास का, तो पास शब्द विधेय जो पास शब्द से कहा गया है उसका, वह पास शब्द कौन है, कहते राग आदि ही क्लेशई है, राग आदि जो क्लेश है, छिंगई है, छिंगई का अर्थ क्या, नष्टई है, जो नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाने से क्या होगा, भावी जन्म हेतु, भावी जन्म का जो हेतु है कर्म, अगला जन्म क्यों करते हैं, कर्म से करते हैं, तो कर्मारंभ अयोगाच्य, कर्मारंभ की योग्यता न होने से, कर्म के आरंभ न होने से तत्र प्राप्नोति इति अर्थ है, तत्र माने वह जन्म भाग न प्राप्नोति, वह जन्म नहीं प्राप्त करता है, यहां यह समझ लेना चाहिए, योगाच्य तत्र प्राप्नोति, उस व्यक्ति को वहां वह प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सारे क्लेश नष्ट जाते हैं, तो अनेक अगले जन्म के हेतु जो कर्म है उस कर्मों का आरंभ ही नहीं होता है, तो जब कर्म अगले जन्म के हेतु कर्मों का आरंभ न होने से फिर अगले जन्म की जब पूंजी नहीं रहेगी तो अगला जन्म होगा कैसे, अब अगला जन्म नहीं होगा तो दुख भी कैसे होगा, तब तक प्राप्त होती वहां वह प्राप्त होता है, अगला जन्म ही नहीं प्राप्त होता है तो फिर वहां के दुख भी होंगे नहीं। अब आगे हम सबका बहुत बड़ा संशय है, ननु शोक तरंग आदि फलम सुगत एव ननु भूयते, ज्ञानी नाम अपि इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थम प्रवृत्ति दर्शनात् इति आशंक्य, जिन्ह अपरोक्ष ज्ञानी नाम तद अभाव प्रतिपादन परम अध्यात्म योग अधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती इति कठ श्रुति वाक्यम अर्थतः पठते। जो पूर्व पक्षी है ना, शंकालु है, वह इतनी जल्दी छोड़ने वाला है नहीं, नन माने लेकिन, शोक तरण आदि फलम, आपने बताया शोक के पारे चला जाता है, यही बताया ना, तो शोक तरण शोक के पार जाना आदि जो फल है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तरत शोकम आत्म वित, आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है, वह आनंद की प्राप्ति कर लेता है, ये सब जो आपने बताया है ना बाबा जी, फलम सुवतये वह बस फल सुनाई जाता है, नन हुए थे यह अनुभव में तो आता होता है नहीं, कहता भाई शोक के पार चले जाना और आनंद में अवस्थित हो जाना ये बस फल सुना ही जाता है। आप लोग बोल रहे हैं सब किताबों की लिखी हुई बातें हैं, जीवन में कभी अनुभव में तो आता ही नहीं है। तो पूछो क्यों नहीं अनुभव में आता है, महात्माओं ने देखा है क्या? तो कहा ज्ञानी नाम अपी, अरे मैंने भी बहुत ज्ञानियों को देखा, ऐसा नहीं आप देखा है, ज्ञानी नाम अपी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थम, इष्ट की प्राप्ति के लिए अनिष्ट के परिहार के लिए प्रवृत्ति दर्शनाथ, उनकी भी प्रवृत्ति दिखाई देती है नहीं दिखती? भाई बड़े बड़े ज्ञानी भी इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार के लिए प्रवृत्ति दर्शनाथ, और भी प्रवृत्ति उनकी देखी जाती है नहीं देखी जाती? सीधी सी बात है भाई, बड़े बड़े ज्ञानी भी को अच्छा मिले तो वहां क्या करता है, उधर उसको पाने के लिए प्रयास करता है, और जो बुरा चीज होवे उसको छोड़ने के लिए प्रयास करता है, चाहे भोजन हो चाहे कपड़ा हो चाहे भोग हो चाहे कथाएं हो, भागवत कथाएं मिल जाती है तो छोड़ देता है कथाएं, ये सब यहां लेट आ जाएंगे, करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करेगा, जहां उसको अनुकूल परिस्थितियां आएंगी उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी उसको क्या करेगा, छोड़ेगा। ज्ञानी हम देखा जाता है, कैसे कहते हैं कि नहीं देखा है, मैंने भी देखा है, आप लोग तो बोल ही सकते हो कि महाराज जी हम तो साथ रहते हैं महात्माओं के बीच में, तो फिर वो बोल रहा है सिद्धांति कहने दिन अपरोक्ष ज्ञानी नाम, ध्यान देना किस ज्ञानियों में दिखाई देता है लक्षण, दिन अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक दृढ़ अपरोक्ष एक अदृढ़ परोक्ष, क्या है, एक दृढ़ परोक्ष दृढ़ अपरोक्ष हो जाए और दूसरा क्या है अदृढ़, तभी हम लोगों का जो ज्ञान है ना वह कैसा है अदृढ़ है, जिस दिन दृढ़ हो जाएगा ना तद अभाव है, तो फिर ये अनुकूल प्रवृत्ति प्रतिकूल प्रतिनिवृत्ति दोनों क्या हो जाएगा, अभाव का प्रतिपादन परक जो स्तुति है कच्छ की स्तुति है उस स्तुति का कथन करते हैं। जैसे स्तुति क्या है, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति हो जाने पर देवमत्वा वह स्वयं प्रकाश परमात्मा मैं ही हूं ऐसा जान करके जो धीर व्यक्ति है हर्ष शोक को जहाती, हर्ष और शोक दोनों को भी छोड़ देता है, इस प्रकार से कठ की स्तुति है उसको अर्थता पाठ करते हैं। जैसे थोड़ी सी बात के लिए आपको बताऊं, जैसे मान लो शराब है, क्या है शराब है, अब वो शराब कितनी भी महंगी आवे हमें तो कीमत नहीं मालूम है, आप लोग ज्यादा कीमत जानते हो, कहते दसों हजार की महंगी से महंगी आती है, 10,000-20,000 की बोतल आ रही है, बता आती ना विदेशों की पता नहीं, अब कोई कहे आप जरा सा चेक कर लो बहुत अच्छी है इतनी महंगी है, और जिसने एकदम पूरी तरह से निश्चय कर लिया है तो बताओ क्या फ्री की है तो थोड़ा ले लेंगे क्या, कौन देख रहा है ले लेंगे क्या, एकदम उसकी बुद्धि में कभी भी उसके लिए दृढ़ अपरोक्ष है कि यह वस्तु हमें लेना ही नहीं है, इस वस्तु में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, यह तो हमें चौराहे पे गिराने वाली है इसलिए लड़ाई कराने वाली है, आप उसके विषय में जान गए हो तो क्या हो गया है, जरा सा भी उसमें आप राग जरा सा भी नहीं आएगा कुछ भी हो जाए, अब यहां भी होंगे कई लोग होंगे हो सकता है कौन कर रहा है चल थोड़ा ले लेते हैं कोई हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले हैं, ऐसे और संसार के भोग हैं मान लो, फिल्म देखना है मान लो हम लोगों को बुद्धि निश्चय है कि नहीं देखना है कुछ है ही नहीं फालतू का नाटक है, इच्छा नहीं होती है क्योंकि उसके विषय में हमारा क्या है दृढ़ अपरोक्ष है, लेकिन कुछ और भोग हैं ये जानते हैं, कपड़ा हमारे तन को ढकने के काम आएगा, किसके काम आएगा तन को ढकने के काम है, वह कपड़ा चाहे 100 रुपये मीटर होवे चाहे 500 रुपये मीटर हो चाहे 5,000 रुपये मीटर होवे, लेकिन फिर भी दौड़ते हैं किसके लिए 5,000 वाले मीटर वाला कपड़ा, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा जो ज्ञान है वह क्या हो जाता है दिल नहीं रह जाता, वहां हम क्या हो जाते हैं थोड़ा सा डामाडोल हो जाते हैं, वहां हम मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं, जबकि दोनों कपड़ों का प्रयोग क्या है तन का ढकना है, तो ऐसे ही कुछ ज्ञान होते हैं दृढ़ और कुछ ज्ञान होते हैं क्या और जुंग है। तो जिसको जुंग अपरोक्ष ज्ञान होता है फिर वह संसार की प्राप्ति में न हर्षित होगा और संसार के छूट जाने पर न किसी प्रकार का उसको दुख की प्राप्ति होगी। जब थोड़ा सा हल्का हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्ति का सुख मिलना शुरू हो जाता है। आज जिसको अभी अपरोक्ष ज्ञान हुआ है, यहां तक परोक्ष भी हुआ है, कहते जीवन मुक्ति तो नहीं मिलता है लेकिन विदेह मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो है, जीवन मुक्ति का सुख भले नहीं मिला लेकिन एक विदेह मुक्ति की प्राप्ति तो पक्का है। नहीं है डॉक्टर, विदेह मुक्ति तो पक्का है ये जान लेना, लेकिन बस जीवन मुक्ति के लिए जितनी मात्रा में आपकी दृढ़ता बढ़ती जाती है उतनी मात्रा में जीवन मुक्ति होती है। एक बार आपको मालूम है या नहीं मालूम है, आपको क्लियर बता रहा हूं। कैलाश का बड़े महाराज जी थे, बड़े महाराज माने विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज थे, विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज, उनके एक शिष्य थे दयानंद, कभी नाम सुना होगा दयानंद, नहीं सुना है? अच्छे पढ़े लिखे थे, उनके बड़े भाई वगैरह तो चीफ इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, उनकी कई किताबें भी निकली हैं अध्यात्म में, वो फ्री में बांटते हैं। अब शरीर उनका पूरा हो गया, अंबाला में रहते थे, शमशान में रहते थे और सारी जिंदगी मांग के खाए, कुटिया बनाए नहीं, एकदम इसी निश्चय में रहे, जबकि अच्छे रॉयल मतलब बड़े फैमिली से अच्छे पढ़े लिखे घर से थे, सब कुछ था। उनसे महाराज जी ने कहा कि महाराज जी आप थोड़ा सा अब एक गद्दी संभाल लो। तो इन्होंने कहा दयानंद जी मेरे मन में जरा सा भी गद्दी संभालने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा बड़े महाराज जी ने कि मेरी भी इच्छा नहीं थी लेकिन मैंने अपने गुरु की बात मान करके इस गद्दी को संभाली, तो भाई तू भी मेरी इच्छा मान करके इस गद्दी को संभालो। तो दयानंद ने एक शब्द बोला, इस हम तो सुने नहीं थे, स्वामी परमेश्वरानंद जी बताते हैं कि दयानंद ने बोला कि महाराज जी आप सच बताना, आपकी जरा सा भी इच्छा नहीं थी, यदि जरा सा इच्छा होगी ना तभी आपने इस गद्दी पर बैठे हो, मैं अपनी बताऊं मेरी जरा सा भी इच्छा नहीं है इस गद्दी पर बैठने की। तो ये कहते उनका दिल निश्चय था कि मुझे किसी गद्दी पर बैठना ही नहीं है, और कैलाश जैसे गद्दी के लिए जिसके लिए लगाइयां बजती हैं सपना देखता है उन्होंने छोड़ा और सारी जिंदगी शमशान में रहे अंबाला के शमशान में, और कई पांच सात किताबें भी उन्होंने छपाई है, सब फ्री में बांटते हैं, अब मोटी मोटी किताबें हैं सब फ्री में बांटते हैं। तो शरीर भी दो तीन साल हुआ पूरा होगा, स्वामी दयानंद का कभी नाम सुनना, दयानंद का अध्यात्म का कई किताबें उनकी छपी है, जबकि पढ़े लिखे मतलब उनके अच्छा। वो उनकी एक कहानी और भी है, एक घर में कहीं गए बड़े विद्वान थे, आश्रम में गए तो आश्रम में कहा महाराज जी दो दिन रुकना है, तो कहा ठीक है रुक जाओ लेकिन काम करना पड़ेगा, बर्तन वर्तन साफ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं महाराज जी बर्तन साफ करूंगा, बर्तन साफ करना शुरू कर दिया, वहां रहना शुरू कर दिया, पांच छह दिन रहते हो गए और अपना काम करें बर्तन साफ करें, वहीं जहां दे दिया आसन वहीं सो जाते थे। एक दिन कोई विद्वान व्यक्ति गया उन महंत से विवाद करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, तो कहा महाराज से मिलना है बड़े महाराज से, तो कहा क्या काम है, कहा शास्त्रार्थ करना है। तो इन्होंने संस्कृत में बोला पहले यहां के बर्तन साफ करने वाले से शास्त्रार्थ कर लो फिर बड़े महाराज से शास्त्रार्थ करना। तब बड़े महाराज ने सुन रहे थे उसके वाक्य, तब आए तब लगा कि दयानंद है, फिर गए पांव छुए महाराज जी बड़ी गलती हो गई मैंने आपको पांव छुओ बर्तन धुलने में लगा दिया। तो ऐसे संत ना अभी दो साल पहले या तीन साल पहले उनका शरीर पूरा हुआ है, ऐसे भी संत हैं है, रहे हैं। तो जिसका एकदम जो है अपरोक्ष हो गया है वह किसी भी अवस्था में किसी भी लोभ लालच में कभी भी गिरता ही नहीं है। तो हम लोगों का जो ज्ञान होता है वह कैसा है, दृढ़ है, इसलिए कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं फिसल जाया करते हैं। तो इस दृढ़ ज्ञान को हम क्या कर दे इतना मजबूत कर ले कि हम फिसले न। इस भाव को लेकर के नौवां मंत्र है, इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।